De wedstrijd dan tegen Polen. En ondertussen lijkt de oranje koorts toe te nemen, want de eerste bussen met oranje supporters zijn al op weg naar Hamburg. Over een kwartier dan maken wij een rondje langs de velden, want is die oranje koorts terecht? En we stellen de hamvraag: wie wordt de Europees kampioen? Maar we beginnen in Den Haag, want PVV-kamerlid Marjolein Faber lijkt toch gewoon de nieuwe minister van Asiel en Migratie te worden. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg tussen de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB, dat zojuist is afgelopen. En VVD-fractievoorzitter Dylan Jezelgus gooide de knuppel vanochtend in het hoendok. Maar uiteindelijk ook Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Vandaag. Ja, eerder al moest de PVV'er en formateur Gom van Strien, ministerskandidaat Guidi Markushauer en natuurlijk ook premierskandidaat Ronald Plasterk een stap opzij zetten. En nu is er dus weer gedoe over een PVV-kandidaat. Dus is de vraag die wij stellen of er wel valt samen te werken met de PVV en of die partij genoeg mensen heeft klaarstaan om de kar te gaan trekken. En die vragen die ga ik stellen aan Hero Brinkman. Hij is voormalig Tweede Kamerlid van de PVV en ook aan journalist en politicoloog Chris Alberts. Goed dat jullie er allebei zijn. Meneer Brinkman, snapt u dat Marjolein Faber kandidaat minister blijft? Oh ja, dat snap ik zeker. Ik vond het ook een hele aparte opmerking van de VVD, in dit geval van Dylan Jezelgus. Bijvoorbeeld, ten eerste, waarom heeft ze zich niet verwonderd over de heer Markushauer, waar de verhalen natuurlijk al lang bekend waren, en ook de banden met de inlichtingendiensten van een ander land, vermoedelijk van Israël. Daar heb ik de VVD niet over horen zeggen. Terwijl dat is wel degelijk een item wat staatsveiligheid raakt. Mm-hmm. En waarin je met recht mag zeggen, mag zo iemand wel lid worden van de regering en Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Maar eerdere uitspraken wat betreft mevrouw Faber, ja, dat zijn politieke uitspraken geweest. En die kun je leuk vinden of niet. Er zijn ook wel een aantal uitspraken van Geert Wilders te verzinnen. Mm-hmm. En dat zal, die wordt geen minister? Nee, die wordt geen minister, maar dat zal meneer Albers allemaal wel weten. Maar en daar kun je ook van alles van vinden. Ja. Iemand zegt, ze is gewoon een politica. Ze heeft gezegd wat ze heeft gezegd. En nu moet ze gewoon die portefeuille krijgen. Ja, ze moet die portefeuille gaan doen. En dan is het aan de Tweede Kamer om haar dat vertrouwen te geven. En op het moment dat dat er niet meer is, dan gaan ze zwaaien met de motie. En dan kan ze de biezen pakken en dan kan ze weer weg. Zo werkt het gewoon in een democratie. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele vreemde move van de VVD. Oké, Chris Albers, snap jij ook dat Marjolein Faber ministerkandidaat blijft? Ja, ik snap het eigenlijk wel, want de VVD heeft haar kennelijk niet meteen gevetood. Dus ja, in die zin is het een beetje een rare oprisping van mevrouw Jezelgus. En wat vind je ervan dat zij kandidaat is? Ik denk dat ze volstrekt ongeschikt is. Maar kijk, men heeft kennelijk met elkaar bedacht dat men deze constructie aan wil gaan met deze mensen. Je weet dat je met de PVV gaat regeren. Je kan gewoon naar de kandidatenlijst kijken voor de Tweede Kamer. Je kan zien dat die bijna is uitgeput. Je kunt zien dat de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bijna is uitgeput. Je kunt zien dat er niet is gekozen om een netwerk uitgeput te vormen. Blijft dat het bijna op is, hè? Dat er lege zetels blijven. Dus als er kunnen mensen ja, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus er zijn gewoon bijna geen mensen, ik geloof een stuk of drie, die dan van de fractie naar het kabinet gaan. Maar veel meer dan dat kan het niet zijn. Nou ja, er is niet gekozen. Er wordt altijd gekozen voor mensen die een vertrouweling van Wilders zijn. Hè? Dus je hebt nooit. Dus er zijn misschien ongetwijfeld heel veel rechtse wethouders in Nederland die op zich best wel in zo'n kabinet zouden kunnen. Denk de hele tijd aan Marco Pastors. Dat de hele dag aan Marco Pastors te denken. Van Leefbaar. Die toch op de een of andere manier niet in zo'n kabinet terechtkomt, terwijl die man zich min of meer publiekelijk heeft aangeboden. Mm-hmm. Dat zijn geen vertrouwelingen. Ja, dan weet je dat je dus dat je brekenbenen kunt krijgen. En dan krijg je mevrouw Faber. En dan ben ik het helemaal met meneer Brinkman eens. Ze moeten het maar proberen. En als ze dat dan geen goed idee vinden, ja, dan zien we wel weer verder. Ja. Dat is de procedure. Laten we ook even op de inhoud inzoomen. Want we hoorden net in het fragmentje met Dylan Jezelgus haar ook zeggen dat uiteindelijk Marjolein Faber ook geen onomstreden kandidaat is. En dan wijst ze ook naar de berichtgeving die we daarover hebben kunnen zien. Waar doet ze op Chris Albers? Ik vind het niet zo duidelijk hoor, waar ze het precies over heeft. Volgens mij zegt mevrouw Faber, ja, nogal domme dingen. Ik heb vandaag in een fragment gezien dat zij zei dat we in Nederland geen eigen Gaza-strook moeten hebben. Nou ja, ik begrijp eerlijk gezegd, even afgezien van wat je verder van migratie en asielzoekers vindt, maar ik begrijp gewoon helemaal niet wat ze daarmee bedoelt. Ik heb er wel eens bij een debat gezien over Israël. Nou ja, ze maakt in een soort halve clown. Ja, ik zou er nooit... En zijn in kamerdebatten bijvoorbeeld wel eens het woord omvolking in de mond genomen, waarvan critici zeggen dat is een term die aan het nationaal socialisme gericht is. Ja, maar daar zijn dat dingen waarvan jij vindt, Chris, dat maakt iemand ongeschikt als minister? Ik wil die hele PVV-coalitie niet, maar ik ben het wel met meneer Brinkman eens. Het is nu een andere. Ze gaat nu naar een andere rol toe. Ze gaat in het kabinet zitten. Het kabinet gaat met één mond spreken. Ik neem aan dat in een kabinet met nieuw sociaal contract, ja, je weet het nooit zeker, niet gesproken zal worden over omvolking en dat mevrouw Faber daar dus mee ophoudt. En als dat niet zo is, en als je het in het verleden hebt gedaan, is dat wat jou betreft geen probleem. Ja, dat is wel een probleem. Okay. Maar we kunnen constateren dat dit nu de werkelijkheid is. Ja. Dus ja, dit is kennelijk de weg die wij moeten gaan. En we nemen aan dat het kabinet met één mond spreekt. Maar Hero Brinkman, vindt u dat problematisch, dat soort uitspraken uit het verleden? Nee, dat vind ik totaal niet problematisch. Ook omdat elke keer woorden geframed worden in een bepaald verband. Ik hoor u ook al zeggen nationalistisch, nationaal-socialistisch. Dat is het helemaal niet. Er zijn zelfs zeer bekende wetenschappers die het woord omvolking genoemd hebben. Dat is helemaal niet zo raar. Onze land is ook aan het veranderen. Ook qua nationaliteit, religie en sociaal-maatschappelijk. En dat komt ook mede door immigratie. En dan kunnen we doen alsof het allemaal niet bestaat en dat je het allemaal niet mag noemen en dat je een halve racist bent als je ondertussen... Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Dat je zegt zeker dat immigratie een probleem is of dat... En ik zit zelf niet zo diep in de... Maar het is een feit dat... zegt dat het een plan is en dat komt. Is ook veel gebruikt, bijvoorbeeld in het Derde Rijk. Ja, maar toen heette het anders, maar oké, prima. Omvolking is inderdaad gaande in de grote steden as we speak. Het merendeel van de grote steden is inderdaad van niet-westerse allochtonen. Woorden allochtonen mag je ook niet noemen. Maar laten we die discussie niet ingaan. Ik vind dat ook een minister duidelijk mag maken wat ze vindt, zolang het dat in het hoofdlijnenakkoord en straks in het regeerakkoord staat. Wat wel een ander kwalijk punt is, en waar ik wel een lans wil breken voor de VVD, en in dit geval voor Dylan Jessicus, is natuurlijk het onderwerp. Het gaat om asiel en migratie. Waar is het kabinet op gevallen? Het kabinet is gevallen over asiel. Daar is het kabinet op gevallen. Dus met andere woorden, de VVD is voor de VVD is het een heel belangrijk punt. Ja, het is ook al een beetje vreemd dat de VVD het aan de PVV heeft gelaten om dit onderwerp te bemannen met notabene een minister. Ik zou, als ik het kabinet erover zou vallen, zou ik dat ministerie... Dat zou Wilders ook wel gewild hebben, hè? Ja, maar dat kan wel zo zijn. Maar zij hebben... Maar oké, prima. Nee, zij hebben... Ik heb ze daar niet over gehoord. Ja. Nu is dit een heel belangrijk ministerie. Asiel en migratie, ook voor de VVD. En nu zien ze daar een vrouw op zitten die er niet prat op gaat om een teamspeler te zijn. Die niet... bekend staat als een zeer diplomatiek iemand die ook in Europa waarschijnlijk wel andere landen achter zich zou kunnen gaan krijgen. En dat is nou precies het facet wat een heel grote rol gaat spelen in dat hele asiel en migratie. Want Europa, hoe je het went of keert, speelt hier een hele grote rol. Ik kom wel bij je, Chris, maar ik wil toch nog eventjes terugkomen op wat je zegt, dat omvolking in de grote steden plaatsvindt. Dat wil echt daarbij aangemerkt hebben dat het een hele omstreden term is en dat het ook zegt dat het bewust beleid is om de Nederlandse bevolking uit te dunnen. En dat is, nou ja, erg omstreden. Ik wil die context in ieder geval hebben toegevoegd. Daar is geen feitelijk bewijs voor dat het een plan is. Dus dat punt is dan bij deze dat er veranderingen gemaakt zijn, is duidelijk. Chris, precies. Jij zei, Marjolein Faber, Hero Brinkman zegt, ja, goed, ze vindt wat ze vindt. Ze is een PVV-minister, dat kan ik allemaal wel volgen. Ik zie alleen wel problemen als ze straks moet gaan samenwerken met collega's in het kabinet of in Europa. Ik denk altijd aan de meest prominente gezichten die wij nu van Nieuw Sociaal Contract kennen. Daar hebben we meneer Veldkamp. Meneer Veldkamp stond heel hoog op die lijst. Is ambassadeur geweest in Griekenland en in Israël. Het weet alles van diplomatie af. Ik vraag mij toch af hoe dat dan straks in de treffenzaal gaat. Als meneer Veldkamp met al zijn diplomatieke kennis, en ik bedoel diepe buiging voor meneer Veldkamp, naast mevrouw Faber zit. En dan gaat het over, hè, want dit is dan het grote issue, want dit is natuurlijk wat het kabinet dan zou moeten oplossen. Dat mevrouw Faber, ja, ik weet niet precies, ze gaat dan naar een of andere ministerraad toe. En dan gaat ze met haar vuist op tafel slaan. En dan zijn de asielzoekers weg of zo. Meneer Veldkamp, kijk, wij weten al dat het niet, dat, dat niet werkt. Maar wij zijn buitenstaanders. Hè, dus ik bedoel, ja, van ons hebben ze niet zoveel last. Behalve op de radio. Maar meneer Veldkamp, en die zit gewoon naast mevrouw Faber in de trefzaal. Die weet dat het zo niet werkt. Het geldt trouwens voor mevrouw Wiersma, die op landbouw zit. Die is ook niet zo diplomatiek aangelegd. En die gaat dan, geloof ik, alle stikstofregels voor namens Nederland veranderen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dat weet meneer Veldkamp ook. Ja, ik denk dat het niet snel goed gaat. Of dat mensen denken, ik voel me heel ongelukkig. Hero Brinkman, voorziet u dat probleem ook? Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat je iedereen een kans gewoon moet geven. Daar had ik het niet over. Ja. Dus met andere krijgen. Woorden, jij dicht op dit moment al meteen Faber allerlei rollen toe. En je maakt dat beeldend door met vuist op tafel te slaan. Ik denk niet dat ze dat doet. De dame is niet helemaal op de achterhoofd gevallen natuurlijk. Zij weten echt wel wat de plan is. Het enige is in haar karakter en de trackrecord waarvan we haar kennen. Kennen we haar over het algemeen niet als een teamspeler. En niet als diplomatiek. Ik had het idee juist dat ik versterkte wat je zei. Ik had niet het idee dat ik vind wel dat je iemand een kans moet geven daarin. Dus in dat geval moeten we dat ook maar even afwachten. En ook over de gedeputeerde van Friesland die nou landbouw gaat doen. Femke Wiersma. Ja, de dame die heeft zich ondertussen als gedeputeerde wel degelijk in 1 jaar tijd heel erg bewezen in Friesland al. Ze is niet weggestuurd. Hero Brinkman, u kent Marjolein Faber ook nog uit de partij. Uit de PVV. Hoe stond ze daarin bekend, intern? Ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed. In mijn periode was zij nog statenlid. Ja. En dat was rumoerig. Dat is het enige wat ik ervan weet. Daar was geen binding met de fractievoorzitter. Ja. Geen goede binding, er was veel gedoe. En dat is haar eigenlijk altijd wel een beetje achtervolgd. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is wel een dame die stevig in de schoenen staat. En dat moet ook. Zal ze nodig hebben. Nou ja, dat heeft ze niet nodig, want dat doet ze. Chris, er gaan natuurlijk ook andere mensen zitten ook aan tafel. Dick Schoof moet bijvoorbeeld met deze kandidaat-ministers gaan werken als premier. Snap jij dat hij niet zijn veto uitspreekt in dit geval? Nee, dat snap ik niet. Ja, dat snap ik wel. In die zin snap ik het wel. Ik snap het vanuit hem gezien niet. Want ik denk van ja, je moet uiteindelijk met die lui aan de gang. Dus ik zou dat dan wel vetoen. Maar ik snap dat vanuit de constellatie wel. Want ja, meneer Schoof kan natuurlijk ook gewoon vervangen worden. En zit daar natuurlijk uiteindelijk zonder mandaat van kiezers, zonder achterban, een beetje de premier te zijn. En meneer Schoof is niet achterlijk. Meneer Schoof weet heel goed dat als je cashière wilt worden bij de Albert Heijn, of je wilt kapper worden, of je wilt stratenmaker worden, dat je serieuzer wordt geselecteerd dan minister in dit land, als je voor de PVV uitkomt. En dat kan iedereen in Nederland zien. Dat kunnen alle bewindspersonen zelf ook zien. Dat weten zij ook. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. En dat weet meneer Schoof gewoon. Maar meneer Schoof, ja, meneer Schoof kan natuurlijk niet. Want ik wil, dat zou natuurlijk leuk voor jullie zijn als meneer Schoof nu zou inbellen en zou zeggen, nou, ik ben ook eigenlijk helemaal niet te spreken over die ministers die ze me hebben toevertrouwd. Mag hij zeker doen. Maar dan wordt hij natuurlijk geen premier. Trouwens. Dan is het natuurlijk afgelopen. Dan is hij klaar. Hij is zo afhankelijk van de Tweede Kamer. Hij is daarvan afhankelijk, want hij is partijloos, et cetera. En er was natuurlijk niemand anders die het wilde doen. Dus je zou kunnen zeggen, hij kan wat scheve schaatsen rijden. Maar het is natuurlijk wel een beetje een slecht moment om dat nu al te gaan doen. Ja. Je kan beter hopen dat zo'n Faber zelf, ja, na een paar maanden denkt van, het was toch niet zo'n handig move. Hero Brinkman, gisteren werd Guidi Markushouwer al teruggetrokken als kandidaat, omdat de AIVD belastende informatie over hem had gevonden. Verbaasde u dat? Nee. Waarom niet? Omdat het allemaal al lang bekend was. Ja. En het heeft al eerder opgespeeld. En het enige wat mij verbaast is dat meneer Wilders hem toch naar voren heeft geschoven. Heeft u er een verklaring voor? Want als u het weet, dan weet meneer Wilders het ook. Nee, ik heb geen idee. Ik weet niet wat de verhoudingen zijn in die fractie op dit moment. Er zijn gewoon geen geschikte mensen. Je kunt moeilijk Vincent van der Born of mevrouw Van der Velde naar voren schuiven als vicepremier. Er zijn gewoon niet zoveel mensen. Buiten de fractie zijn er natuurlijk ook wel andere mensen en andere mogelijkheden. Er is natuurlijk helemaal geen netwerk gebouwd. De vraag is gewoon, wie hadden dat dan moeten zijn en wie zouden zich verbinden aan dit kabinet? En een hele hoop mensen passen daar gewoon voor. Dat heeft natuurlijk ook redenen. Wat de PVV natuurlijk ontbeert, dat is gewoon democratie in die die partij. En dat is natuurlijk mijn mantra een beetje. Dat was terecht, daarover. Dank u wel. En dat ontbeert nu en dat speelt nu. Zien we daar dan nu de gevolgen van? Ja, natuurlijk. Als je 12 jaar geleden was begonnen met een democratische partij, dan heb je een apparaat opgebouwd, heb je mensen achter je die gaan in een natuurlijke selectie binnen die partij. Die worden eigenlijk gaandeweg worden ze al gescreend. Dan weet je wat je aan ze hebt. Je weet wat er aan ze kleeft. En je weet ook meteen wat voor sterke punten en zwakke punten ze hebben. En je kunt mensen opleiden. Je kunt meer in de lokale democratie gaan doen. En daar je talenten uittrekken. Nou, bijvoorbeeld een BBB, die doet dat dus wel. Die komt dus wel met een talentvolle dame uit Friesland. Die in mijn beleving een hele grote verrassing gaat worden. Ja. Die komt met een Gijs Tuinman vanuit Defensie. Als staatssecretaris. Ja, ik denk dat jullie het wel eens zijn over het punt dat het de PVV opbreekt dat ze geen ledenpartij zijn. Ik denk dat jullie daar elkaar de hand kunnen schudden. Iedereen kon dat natuurlijk kilometers ver zien aankomen. Ja, dus daarom zijn ze bang van hun eigen zetels. Zo wil ik nog even tot slot, heer Obrinkman, naar dit kabinet als geheel kijken. Want u heeft ook al in dit programma en ook op andere plekken gezegd dat u het toejuicht dat deze coalitie er komt. Ja. Heeft u er ook vertrouwen in dat deze kabinetsploeg, die nu toch eigenlijk wel bekend is, dat programma goed kan gaan uitvoeren? Ja, als je kijkt naar de mensen, dan denk ik dat ondanks een aantal mensen waar je vraagtekens bij zou kunnen zetten of die het kunnen redden. Maar ik denk over het algemeen Wie plaatst u een vraagteken? Ik moet zien of Faber diplomatiek genoeg is om iets gedaan kan krijgen in Europa. Mm-hmm. Dat zal een groot vraagteken zijn. En zo zijn er nog wel een aantal mensen die ik nog niet ken die zich ook moeten bewijzen op dat onderwerp. Mm-hmm. Ik kijk bijvoorbeeld naar het ministerie van Defensie. En ik zie daar Brekemans en ik zie daar Gijs Tuinman. Als oud-militair voor de staatssecretaris. Dat is een droomduo. Ja. En dus zegt u, ik ben wel positief. Ja. Tot slot, Chris, wat is jouw voorspelling voor dit kabinet? Nou, ik denk dat NSC binnen de kortste keer op 0 zetels in de peiling staat. Gaan ze richting die richting. Eerst zou er geen coalitie komen, toen zou het extra parlementair zijn. En nu zitten we gewoon in een echte coalitie. Dat is dan allemaal onder het motto van goed bestuur. De bestaanszekerheid is ook enigszins weg. Dat betekent dat meneer Omtzigt er alle belang bij heeft om die coalitie zo lang mogelijk te laten zitten. VVD kunnen lang over praten, maar die hebben een heel groot probleem hiermee. Die zullen dus ook blijven zitten. Dus ik denk dat 4 jaar blijft zitten. Ondanks het feit dat er heel weinig gaat gebeuren en het volgende kabinet puinruimen. Ik dank jullie voor dit gesprek. Politicoloog Chris Alberts en oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Dumfries! Weer Denzel Dumfries! De Boer met de strafschop. En gestopt. Door Jan Malen en Wout Weghorst. Sneijder. C'est passé voor de Fransen. En Donnarumma pakt hem en Italië is Europees kampioen. Ja, over iets meer dan 2 uur dan gaat het EK voetbal beginnen. In Duitsland natuurlijk. En zondag dan speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd. Polen is dan de tegenstander. En de oranje koorts die lijkt ondertussen toe te nemen. Maar is dat terecht? Het is tijd voor een rondje langs de velden. Want welk land gaat Europees kampioen worden? We beginnen bij Sjoerd Mansou, sportjournalist van het AD. Sjoerd, goedenavond. Jij bent nu in Duitsland, in het spoor van Oranje. Hoe is de sfeer daar in Duitsland? Hebben ze al zin in die openingswedstrijd? Nou, ik sta nu in Braunschweig. Dat is een provinciestadje vlakbij Wolfsburg. En daar lopen allemaal mensen voorbij hier op straat in Duitsland shirts. Dus iedereen gaat lekker naar die wedstrijd kijken straks. Mm-hmm. De openingswedstrijd tegen Schotland. En het leeft in Duitsland. Ik moet ook zeggen, het is niet zo dat heel Duitsland op zijn kop staat. Zover is het zeker nog niet. Mm-hmm. Het moet denk ik ook in Duitsland nog wel een beetje op gang komen. Oké, dit is ook zo 2 uur voor de aftrap het laatste moment om je EK-poeltje nog even te wijzigen. Welk land moet je dan neerzetten als Europees kampioen wat jou betreft? Ja, dat is natuurlijk altijd gokken, maar ik zou inzetten op Duitsland. In eigen land, een sterke ploeg. Ik denk dat die een goede kans maken. En met als tweede kandidaat, grote kandidaat Frankrijk. Oké, en hoe ver komt Oranje? Ik zou de halve finale al heel knap vinden. Oh, dat vind ik ook best ambitieus. Maar dat kan wel. Kijk, het is altijd wel zo bij die toernooien. Je moet ook een beetje mazzel hebben wie je tegenkomt. Je moet natuurlijk een mazzel hebben in wedstrijden, maar dat is altijd met voetbal. Maar in toernooien is het ook belangrijk dat je een beetje gunstig door het toernooi heen rolt. En dat is op een EK vaak wat moeilijker, gek genoeg, dan op een WK. Want op een WK heb je We hebben het verleden ook gezien, hè, heb je ook wel wat mindere landen. Daar zaten we, anderhalf jaar geleden zaten we bij Qatar en Senegal en dan moesten we tegen Amerika. Dat is toch echt een andere categorie dan de meeste van die Europese teams. En, Georgië en Albanië, Sjoerd. Ja, daar zijn er een paar van, omdat we nu met 24 spelen. Ja. Maar het zijn er toch van de 24 zijn er toch wel 16 echt wel heel sterk en aan elkaar gewaagd. Dus je hebt best wel een zware pool Nederland. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. En dan moet je daarna een beetje mazzel hebben dat je inderdaad tegen de categorie komt die jij net noemt. Georgië of Albanië. En dan hobbel je makkelijker het toernooi door dan dat je gelijk tegen Portugal uitkomt. Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Kijk, ik wens je veel plezier dit weekend bij de eerste wedstrijd van Oranje. Sjoerd Mansour was dat. Gaan we door naar Kees Jansma. Was perschef van het Nederlands elftal van 2004 tot en met 2014. Meneer Jansma, goedenavond ook. Zondag de grote wedstrijd tegen Polen. Wat doen de spelers eigenlijk zo 2 dagen voor de wedstrijd? Naast trainen natuurlijk. Kees Jansma is er denk ik nog niet. Meneer Jansma, hoort u mij? Dan gaan we door naar Kos van der Brink, van de oudste voetbalvolger van Nederland naar de jongste. 8 jaar ben jij, Kos. Goedenavond, Kos. Goedenavond. Want jij weet alles over voetbal. Zit ook in een bekende podcast die over voetbal gaat. Die heet Grof Geld. Hoe komt het dat je zoveel weet over voetbal? Ik heb Netflix-documentaire gezien. Ja. Maar eentje wist ik heel veel over het WK. Daardoor had ik mijn spreekbeurt daarover gehouden. Ja. School. En ja, kijk soms van voetbalfilmpjes op YouTube. En daar weet je heel veel. En het is het allereerste EK dat jij gaat meemaken. En hoe ver denk je dat Nederland komt? Ver, tenminste. Ik denk omdat een EK, WK bedoel ik. Ja. Misschien een iets groter toernooi is. Ik weet niet zeker, maar in Brazilië en Argentinië bijvoorbeeld. Ja, daar gaan ze nu niet tegen spelen. Dus ze kunnen misschien wel kampioen worden. Ja. Leuk. Ik denk het ook wel. Nou, dat is een positieve voorspelling. Dankjewel, Kos. Gaan we door naar Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International. Pieter, goedenavond ook. Goedenavond. Welk land is wat jou betreft titelfavoriet? Frankrijk. En dat komt eigenlijk met name door de verdediging. Je ziet dat dit soort toernooien vaak gewonnen worden door het team met de beste defensie. En ik denk dat Frankrijk dat als team heeft. Want is de defensie ook belangrijker dan de aanval? Dat denk ik wel. Als je bijvoorbeeld het vorige EK pakt, dan zijn er 51 wedstrijden gespeeld. En daarvan is het 5 keer gebeurd dat het team na een achterstand toch nog heeft gewonnen. En dat is inclusief strafschoppenreeksen. Dus dat laat wel zien hoe moeilijk het is om op zo'n toernooi terug te komen van een achterstand. Dus je moet vooral niet op achterstand komen. En daarvoor heb je een goede verdediging nodig. Want hoe komt dat dan? Want als je naar het clubvoetbal kijkt, dan zie je dat de beste ploegen, nou ja, Manchester City in Europa super aanvallend speelt. In Nederland geldt dat ook voor Feyenoord en PSV. Waarom winnen dan op die landentoernooien juist de defensieve ploegen vaak? Ik denk dat het heel erg te maken heeft met trainingstijd. Dit soort teams die komen natuurlijk 1 keer in de paar maanden komen ze bij elkaar. Dus je hebt weinig automatisme om op terug te vallen. En over het algemeen is verdedigen net wat makkelijker dan aanvallen. En ik denk dat dat een beetje verklaart waarom je op landen toernooien eigenlijk altijd dit beeld ziet. Oké, en nou heeft Nederland, als ik het eventjes zelf de expert mag uithangen, best een sterke verdediging. Betekent dat ook dat je denkt dat wij ver gaan komen? Nou, dat is denk ik wel de belangrijkste troefkaart van Nederland in dit toernooi. Dat je individueel goede verdedigers hebt. En Koeman is er heel erg mee bezig geweest richting dit toernooi om ook als team beter te gaan verdedigen dan in de voorgaande maanden onder zijn leiding. Dus ja, als Nederland ver komt, dan komt het door die verdediging. Oh, maar met z'n allen beter verdedigen betekent dat we een beetje luie aanvallers hadden? Dat was wel echt een probleem. En daar heeft Koeman ook wel echt op gehamerd. Donjo Malen bijvoorbeeld, die liet de linksback van Italië een paar keer lopen tot ergernis van Koeman. Dus dat zijn wel elementen waar hij aan geschaafd heeft om als team beter te gaan verdedigen. Oké, dus met dank aan onze verdediging op naar Berlijn. En in welk land zou een soort dark horse kunnen zijn, dit Europees kampioenschap? Nou, ik denk bijvoorbeeld van de landen waar echt heel weinig van verwacht wordt dat Hongarije best de 8e finale zou kunnen halen uit de pool van Duitsland. Ja, met dan dus ook Schotland en wat is dan de 4e? Zwitserland. Ja. Ja, dus die zouden ver kunnen komen. En van landen waarvan je misschien iets meer al verwacht, heb je bijvoorbeeld Oekraïne, Denemarken. Die kunnen best tot een kwartfinale of misschien zelfs met heel veel geluk met de loting een halve finale komen. Oké, dan gaan we daar zeker op letten. En hebben we weer een beetje extra vertrouwen in Oranje. Dankjewel Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International. Dan nog een keer naar Kees Jansma. Ik zei het al, van 2004 tot en met 2014 de perschef van Oranje. Meneer Jansma, goedenavond. Zondag. Ja, goedenavond. De grote wedstrijd tegen Polen. Ik vroeg het net ook al, maar wat doen die spelers zo 2 dagen voor de wedstrijd naast het trainen? Voornamelijk ongeduldig zijn. Dit zijn de meest vreselijke dagen voor een topsporter. Eigenlijk fit zijn, klaar zijn. Het toernooi begint maar niet. Dus dat is ongeduldig zijn, nerveus zijn. De opgefoktheid een beetje rondom je heen een beetje van je afschudden. En kijken naar mogelijkerwijs andere wedstrijden. En spelletjes doen, slapen en eten. En vooral snakken naar die eerste wedstrijd. En hoe houdt de technische staf die mannen dan toch een beetje scherp? Nou, dat zijn ze wel gewend. Het zijn pure professionals. Dus scherp door de trainingen op te voeren. Door de spelers nieuwsgierig te maken naar de opstelling. Wie gaat wel, wie gaat niet spelen, wie valt af. Kortom, dat soort dingen. Maar nogmaals, dit zijn pure professionals die het natuurlijk wel gewend zijn. Maar zo'n toernooi geeft weer een aparte spanning. Ja, jij hebt, Kees Jansma, van dichtbij eigenlijk de mooiste jaren, in ieder geval uit mijn Oranje herinnering meegemaakt, 2010 en 2014. Als we dit Oranje nu vergelijken met dat finale elftal van 2010, hoe sterk is dit Oranje dan? Nou, die vergelijking moet je eigenlijk niet maken, want we hadden een uitermate goede generatie in die tijd. Want als je mensen als Robben en Sneijder en zo in je ploeg hebt, dat is wel een uitzonderlijke klasse. Maar ik ben wel weer nieuwsgierig geworden naar die 2 oefenwedstrijden. Want er wordt net door Pieter gezegd, de verdediging is belangrijk. Nou, we scoren veel goals de laatste wedstrijden, 8 in totaal. Weliswaar niet tegen die geweldige tegenstanders, maar het is toch een behoorlijk elftal geworden. En gezien het geringe krachtsverschil in Europa momenteel, worden ze inderdaad wel tot kanshebbers. Dus je mag ze niet vergelijken, maar een kans hebben ze wel degelijk. Leuk. En wie is dan wat u betreft de titelfavoriet? Frankrijk. Okay. Als je in de voorhoede Mbappé hebt en Griezmann, dat die momenteel niet in vorm zijn, maar het zijn geweldige landen, er zijn geweldige spelers, dus die komen ver. Kijk, en die gaan we natuurlijk al tegenkomen in die tweede wedstrijd. Dank Kees Jansma was dat. Dan door naar Jeanette van der Laan. Heeft ook veel in Oranje gespeeld, 29 keer. Goedenavond, Jeanette. Goedenavond. Wat verwacht jij van het Nederlands elftal? Nou, ik verwacht dat ze het aardig ver kunnen schoppen. Mm-hmm. Ik denk ook inderdaad dat ze een goede selectie hebben. En dat ze best wel als een verrassing uit de bus kunnen komen. En het is voor jou ook geen verrassing dat ik altijd ervan uitga dat Nederland de finale gaat halen. Oh. Ja, nee, dat ik vind dat ook aan mijn stand als ex-international verplicht. Dat ik dat gewoon moet blijven volhouden. Dat wordt wel lastig, hè, want ik vind Frankrijk en Duitsland. En ook hele goede landen. Ze zijn natuurlijk echt wel titel- of kanshebbers. Maar ik heb Nederland hoog zitten. Oké, en als je dan bijvoorbeeld die blessures bekijkt, ontmoedigt je dat dan niet? Nou, dat gebeurt eigenlijk altijd in een team. Hè. Dus je moet eigenlijk altijd vanuit gaan dat er zoiets kan gebeuren. En dat dan bijvoorbeeld ook zo'n een dragende speler als Frenkie de Jong eruit valt. Ja. Dat is iets wat de kwaliteit van het team dan ook moet gaan opvangen. En we hebben natuurlijk van de week wel gezien dat dan staat ineens Veerman daar, totaal andere speler. Hè. Maar het moet, als je kampioen wilt worden, dan moeten ook andere spelers in zo'n situatie gaan opstaan. Ja, daar ga ik wel vanuit. Nou heb ik al Duitsland getipt horen worden in de afgelopen 10 minuten als Europees kampioen. Veel Frankrijk. Op wie zit jij je geld? Dat zijn natuurlijk wel 2 hele goede landen. Ik zet mijn geld in op Duitsland. Niet vanwege kwaliteitsverschil, maar omdat het een thuisland is. Vanavond staat de opening van het EK ook in het teken van het overlijden van een grootheid, hè, Beckenbauer. Ja. Dat is allemaal sentiment dat een thuisland, wanneer het gaat draaien, met zich meeneemt. En dan een hele jonge bondscoach die erop gebrand is om te presteren. Ja, dat zou zomaar wel eens goed uit kunnen pakken voor Duitsland. Dankjewel voor jouw voorspelling, Jeanette van der Laan was dat. En gaan we tot slot door naar Aad de Mos, oud voetbaltrainer. Natuurlijk onder andere van Sparta en ook Vitesse. Meneer de Mos, goedenavond. Ja. Wat verwacht u van het Nederlands elftal dit toernooi? Ja, ik denk dat ze een goed team hebben op dit moment. En ze hebben in hoeveel wedstrijden hebben ze fantastisch gespeeld. En er zit heel veel kwaliteit in het elftal. In alle linies zijn het allemaal jongens die op hoog niveau en in topclub spelen. Ik heb er veel vertrouwen in. Welke speler wordt de ster van Oranje dit toernooi? Veerman. Echt? Ja. En wat maakt hem zo goed? Omdat hij in de diepte speelt, zuiver in de diepte speelt. En hij is een betere uitgave van Frenkie de Jong. Die vertraagt het vaak met dat wegdraaien. Iedereen is in de hype. Dus we moeten blij zijn dat de Jong geblesseerd is? De bondscoach, ja. Oh, echt? Anders had hij keuzes moeten maken. En nu heb je eigenlijk de Siamese tweeling heb je hersteld van PSV. Schout Veerman, dat was van hoog niveau. Mm-hmm. En dat hebben ze ook laten zien afgelopen week tegen IJsland. Kijk, heeft u nog één tip voor de bondscoach in aanloop naar die wedstrijd tegen Polen? Ja, ik zou beginnen met Frimpong. Die speelt in Bayer Leverkusen. En is wat dat betreft een zeer goede aanvaller. Die veel ruimte kan creëren en veel kansen kan creëren voor medespelers. En kan op de counter spelen. In de kleine ruimte is die ijzersterk. Dat wordt ook een openbaring op dit toernooi. Tot slot, wie wordt de kampioen? Ja, dat zijn van mij drie kandidaten. Portugal is een outsider, een hele grote outsider. Nummer twee? Ik denk Duitsland. En nummer drie? Oranje, vul ik maar in. Ik dank jullie. Sjoerd Mossoek, Kees Jansma, Kos, Pieter Zwart, Jeanette van der Laan en Adem Os. Om 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken, de start van dat EK. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.